Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Znowu poniedziałek, tym razem 7 czerwca 2010 roku, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Wolnym Radiu Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek S.S. Kosiorowski. W dzisiejszym odcinku, w części o Polsce, padnie kilka słów o kampanii wyborczej, o powołaniu tzw. Komitetu Nominacji, o walce fiskusa między innymi ze specjalnymi strefami ekonomicznymi i z powodzią, o stałych gościach programu, czyli ZUS-ie, PKP i służbie zdrowia oraz dwa raporty o prowadzeniu biznesu. Potem tradycyjny cykl z kłopotą przez Unię, tym razem walka Unii Europejskiej z rozmaitymi złowrogimi zjawiskami, takimi jak na przykład agencje ratingowe, wyszukiwarki i generalnie internet. W pozostałych wieściach ze świata o wyborach w Czechach, o sytuacji na Węgrzech i co Węgry mają wspólnego z Grecją, o brutalnym kapitalistycznym szantażu duńskiej firmy, o cenzurze i jawności oraz kto może wygrać wybory. Wszelkie informacje na temat audycji Tydzień w sieci, w szczególności na temat tego, skąd ją można ściągnąć, póki jeszcze nie znajduje się na stronie głównej kontestacji, oraz wszelkie adresy, z których korzystałem przy tworzeniu tego programu, znaleźć można na stronie radio.kontestacja.com/tydzień, na którą również można wejść ze strony głównej kontestacji. Cały czas poszukuję współpracowników. Jeśli ktoś jest zainteresowany zrobieniem czegoś dla wolności, na przykład fragmentu audycji Tydzień w sieci, może na to poświęcić przynajmniej pół godziny tygodniowo, zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. To chyba wszystko, jeśli chodzi o techniczne informacje. Zaczynajmy. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Miałem tutaj nie mówić o wyborach, ale bardzo ciekawe zestawienie w środę 2 czerwca przygotowała Rzeczpospolita. Otóż jej dziennikarze policzyli, jak wiele czasu poświęcono poszczególnym kandydatom na prezydenta w programach publicystycznych i informacyjnych telewizji państwowej. No bo trudno ją nazwać publiczną. Otóż najczęściej był pokazywany Bronisław Komorowski, który od 10 do 27 maja był na antenie ponad 17 godzin. Przez prawie 8 godzin można było podziwiać Grzegorza Napieralskiego, a prawie 6 godzin Jarosława Kaczyńskiego. Komu zaś telewizja państwowa poświęciła najmniej czasu? No, nie trudno zgadnąć. Janusz Korwin-Mikke otrzymał nawet mniej czasu antenowego niż tak egzotyczni kandydaci jak panowie Ziętek czy Morawiecki. Jestem daleki od wspierania wszelkich spiskowych teorii pana Janusza. Niemniej 27 minut, które mu poświęciła telewizja przez całą kampanię, zakrawa na żart, zwłaszcza w stosunku do czasu poświęconego innym kandydatom. Ale to w końcu nasza telewizja prowadzona za nasze pieniądze, więc po co bym miała pokazywać kandydatów, które mogą nas zaniepokoić. Kontestacja. Portal Puls Biznesu donosi, że Rada Gospodarcza przy premierze potrzebowała zaledwie 2 miesięcy, aby przygotować pierwszą rewolucję w gospodarce. Cóż to za rewolucja, której przygotowanie zajęło zaledwie 2 miesiące? Otóż powołane zostaną nowe stanowiska, tzw. Komitet Nominacji, który będzie wyłaniał członków rad nadzorczych wytypowanych spółek Skarbu Państwa. Będzie to kilkanaście tak zwanych niekwestionowanych autorytetów, doświadczonych menadżerów, uznanych prawników, audytorów, rewidentów, finansistów i doradców inwestycyjnych. Generalnie wedle Pulsu Biznesu osoby niezależne, z mocnym kręgosłupem moralnym i gotowe do ciężkiej pracy na rzecz kraju. Oczywiście za godziwe wynagrodzenie. Kiedy się wgłębić bardziej w całą sprawę, tak jak Robert Gwiazdowski na swoim blogu w tym tygodniu, to wygląda cała rzecz następująca. Audytorzy wybiorą rady nadzorcze, które wybiorą zarządy spółek, które będą wybierać audytorów, których to wybór zatwierdzają rady nadzorcze wybrane przez tych audytorów. Proste, nie? Analogicznie będzie to działać z prawnikami oraz doradcami z działu doradztwa biznesowego. I to się udało Państwu wymyślić w zaledwie 2 miesiące. To wszystko potwierdza, że Państwo nie powinno być właścicielem akcji w spółkach, bo jeśli już jest, to się nie zachowuje zupełnie jak właściciel. Proszę sobie wyobrazić prywatnego przedsiębiorcę, który robi nabór do komitetu nominacyjnego spośród prawników i audytorów. Członków tego komitetu musi opłacać, nie będzie mógł ich odwołać i ten komitet ma mu wybierać rady nadzorcze w jego spółkach. A państwo właśnie tak postępuje. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Ostatnio napad pracowitości miało Ministerstwo Finansów, które postanowiło jednym trochę łaskawie oddać bądź rozdać, a innym trochę zabrać. Na przykład gniew fiskusa wzbudziły specjalne strefy ekonomiczne, czyli tereny, na których przedsiębiorcy mogli liczyć na rozmaite ułatwienia w działalności, głównie dzięki ograniczeniu biurokracji. Jednak, jak informuje portal interia.pl, Ministerstwo Finansów w czasie kryzysu nie chce sobie pozwolić na uszczuplenie wpływów podatkowych i dlatego dąży do zablokowania obejmowania obszarem SSE gruntów przedsiębiorców prywatnych. Pieniądze te resortowi finansów będą niezmiernie potrzebne, gdyż łaskawie rozważa uwolnienie od obciążeń podatkowych bądź ich zmniejszenie w kilku innych, trzeba przyznać, dość absurdalnych dziedzinach. Na przykład, jak podaje portal interia.pl, w piątek, 4 czerwca, poseł Witold Namyślak wystąpił z interpelacją do ministerstwa w sprawie zwolnienia z podatku świadczeń z tytułu nadania państwowego medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Wraz z takim medalem gmina przekazuje długoletnim małżonkom różnego rodzaju upominki, które, zgodnie z obowiązującym prawem, oczywiście muszą zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym. Haha! Po długim namyśle poseł również najwyraźniej zauważył, że sytuacja, w której państwo opodatkowuje swoje własne prezenty, jest co najmniej dziwna. Wiceminister finansów Maciej Grabowski zapowiedział, że postulat zwolnienia z podatku świadczeń otrzymywanych z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego zostanie rozważony podczas prac nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O kolejnej uldze poinformował portal Dziennik Internautów. Minister finansów Jacek Grostowski podpisał właśnie rozporządzenie zwalniające SMS-y charytatywne z podatku VAT. Warunkiem zwolnienia z VAT dobroczynnych SMS-ów i połączeń telefonicznych ma być m.in. prowadzenie akcji charytatywnej w ramach tzw. zbiórki publicznej. Zwolnienie nie obejmie SMS-ów wysyłanych z komórek na kartę. Sprawa ta jest częścią większej dyskusji na temat ulg podatkowych od wsparcia udzielanego powodzianom. Być może ktoś ze słuchaczy myślał, że pomagać powodzianom można bezkarnie, to znaczy bezpodatkowo. Ale no cóż, teraz już wie, że był w tak zwanym mylnym błędzie. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Skoro już przy temacie powodzi jesteśmy, to warto wspomnieć, że rząd troszczy się o powodzian na wiele innych sposobów. Jak informuje portal Korespondent z dnia 3 czerwca, informacja, rząd przygotowuje specustawę, na podstawie której pracodawca będzie zobowiązany usprawiedliwić nieobecność oraz wypłacić pracownikowi część uposażenia, jeśli ten ostatni z powodu powodzi nie mógł świadczyć pracy. Pracownik będzie mógł żądać od firmy wypłaty części wynagrodzenia minimalnego, jednak nie więcej niż za 5 dni. Rząd jakoś nie zająknął się o tym, czy ktoś miałby pokryć straty przedsiębiorcy związane z powodzią, czy też z niewykonaną przez pracownika pracą. No, ale i tak jest bardzo szlachetny. Z kolei, jak pisze Olgier Drudak na swoim blogu oraz portal Money.pl, rząd w celu ulżenia doli pogrodzianom, ułatwia im odbudowę domostw zniszczonych przez żywioł. W gminach zalewanych wyremontowanie budynku nie będzie wymagało przejścia biurokratycznej mitręgi. Jak się temu przyjrzeć, państwo swoim łaskawym gestem znowu wspiera budownictwo na terenach zalewowych, jednocześnie obciążając wszystkich podatników kosztami udzielenia mieszkańcom tych terenów pomocy przez następne lata i dekady. Cóż, jeśli ktoś lubi ryzyko, życie na krawędzi, powódź dookoła, to dlaczego mamy zabraniać mu budowania się na obszarach zalewowych? Ale też z drugiej strony miłośnik takiego sportu ekstremalnego niech nie biegnie później po pomoc z okrzykiem: dzieje prezydent, dzieje rząd, czemu nikt mi nie pomaga? Olgier Drudak zwraca też uwagę na jeszcze jeden zabawny akt prawny. Ustawa z roku 1999 mówi, że państwo jest zobowiązane do udzielania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych właścicielom lokali budynków mieszkalnych zniszczonych przez powódź. Czyli podsumowując, za Olgierdem Drudakiem, zabawa trwa. Przyjdzie woda i zabierze, to przyjdzie rząd i da. A co rząd da, to woda później znów zabierze, ale ryzyko jest niewielkie, bo przecież jak rząd znów przyjdzie, to znów da. Słuchacie kontestacji. W czwartek portal Gazety Wyborczej napisał o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pakietów medycznych opłacanych przez pracodawców własnym pracownikom. O pakietach medycznych dyskutowano od paru lat, sam fiskus nie miał jasnego poglądu na tą sprawę. Raz przychylano się do stanowiska, że pakiet to dla pracownika przychód, a więc podatek się należy, innym razem, że jednak podatku płacić nie trzeba. Sądy również wydawały różne werdykty, a ze względu na osłabioną efektywność Państwowej Służby Zdrowia, pakiety medyczne stały się przez ten czas jedną z najpopularniejszych zachęt pozapłacowych, którymi pracodawcy wabią dobrych pracowników. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie pozostaje wątpliwości. Wykupione przez pracodawców pakiety medyczne są przychodem dla pracowników. To oznacza, że pracodawcy będą musieli doliczać wartość pakietów do pensji, ci zaś zapłacą od nich podatek dochodowy. I to nawet, jeśli z tych świadczeń nie korzystają. Co gorsza, pracodawcy obawiają się, że po tym orzeczeniu będą musieli skorygować nawet do 5 lat wstecz rozliczenia z fiskusem swoich pracowników. Właśnie po to, by zapłacić zaległy podatek. Ściągnięcie pieniędzy od osób, które zmieniły w tym czasie pracodawców, będzie szalenie trudne. Jednocześnie zwraca się uwagę, że pakiety medyczne to tylko jeden z problemów, bo pracodawcy fundują też pracownikom zajęcia sportowe, kulturalne, różne kursy, szkolenia czy wyjazdy integracyjne. Tymczasem zasady opodatkowania tych wszystkich świadczeń nie są jasno opisane w przepisach podatkowych, co prowadzi do rozbieżności w orzecznictwie. Konfederacja Pracodawców Polskich może zrobić tylko jedno: prosić ministra finansów i minister pracy o litość. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie mając co robić, zabawili się w pocztę. W najbliższych dniach, jak informuje portal interia.pl, ZUS wyśle ponad 260 tysięcy listów do osób, które podejmując pierwszą pracę nie wybrały żadnego otwartego funduszu emerytalnego. ZUS przypomni im o tym obowiązku. Jak pokazują wyniki, ZUS najwyraźniej lepiej się zna od przeciętnego obywatela na gospodarowaniu pieniędzmi i nie pozwoli, by przeciętny obywatel je zmarnował. Portal Money.pl 1 czerwca przygotował interesujący raport na temat sytuacji w polskich kolejach państwowych, którą to na łamach Tygodnia w sieci relacjonuje z mieszaniną grozy i rozbawienia od kilku tygodni. Ostatnio spółka PKP Intercity dogadała się wreszcie z zarządzającymi torami PKP Polskie Linie Kolejowe, spłaci 125 milionów złotych długu i zlikwiduje lub skróci trasy 44 pociągów. Od początku czerwca wracają też pociągi przewozów regionalnych blokowane do tej pory za długi. Jednakże eksperci nie mają wątpliwości. Pomimo prawie 4 miliardów złotych państwowych i samorządowych dotacji, które w tym roku trafią do kolei, sytuacja nie zdąża ku poprawie. Portal obliczył wstępne straty 25 dni przestoju spowodowanego wstrzymaniem pociągów przewozów regionalnych. PKP straciło na tym, wedle tych szacunków, około 10 milionów złotych. Marek Pol, były minister infrastruktury w rządzie Leszka Millera, znany przede wszystkim z pomysłu winiet, mówi uczciwie: nie ma co się łudzić, że kolej stanie się w pełni rentowna i przestanie potrzebować dotacji. Kontestacja. Wiadomości z kraju zakończę dwoma raportami na temat polskich firm. Portalmoney.pl 31 maja przedstawił raport na temat chęci zakładania własnego biznesu przez młodych Polaków. Otóż prawie połowa z nich deklaruje, że chciałaby spróbować. Młodzi boją się jednak skomplikowanych przepisów podatkowych, konkurencji i braku środków. 18% z ankietowanych stwierdziło, że zakładając własne firmy najchętniej skorzystaliby ze środków unijnych. Ekspert portalu Jakub Antoszewski skomentował to: traktują je jak nie swoje pieniądze, które można swobodnie wydawać i nie trzeba ich zwracać. Nic zatem dziwnego, że własny biznes zakłada wedle statystyk tylko co 50. młody Polak. Inne statystyki przedstawił portal interia.pl. Wedle nich coraz więcej właścicieli firm i dobrze zarabiających osób ucieka z rozliczeniami podatkowymi, przeprowadzając się z małych miejscowości do dużych miast. Dlaczego? Chodzi o uniknięcie uwagi fiskusa, który ustala na swoje potrzeby progi dochodowe, po przekroczeniu których kontroluje firmy. Progi są tym wyższe, im większy obszar i więcej ludzi obsługuje urząd. Dlatego małej firmie łatwiej uniknąć kontroli w dużym mieście, co jest, jak wiadomo, kluczowe dla płynności działalności. Na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień można jeszcze znaleźć linki do takich wydarzeń jak protest w obronie praw ojców, korupcja, kolejne sprawy związane z ZUS-em i OFE-em oraz polskim długiem publicznym. Po krótkiej przerwie przenosimy się za granicę. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Ja nic na ten temat nie wiem. Czy i ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. I w tygodniu w sieci czas na tradycyjny w tym momencie cykl z głupotą przez Unię. W tym tygodniu internet obiegły informacje o aktywności rozmaitych naczelnych narządów Unii Europejskiej. W szczególności Komisja Europejska postanowiła walczyć z tak zwanym kryzysem strefy euro. Do tej walki zaprzęgła nowy sposób, równie rewolucyjny i prawdopodobnie równie skuteczny jak stłuczenie termometru jako metoda walki z gorączką. Otóż komisja rzeczona zaproponowała objęcie unijnym nadzorem agencji ratingowych obarczanych częściową odpowiedzialnością za kryzys finansowy i spadek zaufania do euro. Dlaczego? Albowiem te agencje ośmieliły się w kwietniu obniżyć swoje oceny dla pogrążonej w długach Grecji, a także w ślad za nią dla Hiszpanii i Portugalii. Komisja ogłosiła, że agencje ratingowe początkowo niedoszacowały ryzyka niektórych produktów finansowych, a następnie z opóźnieniem zareagowały w analizach na pogorszenie sytuacji na rynku i dlatego z ich działań wynika aktualny kryzys finansowy i gospodarczy na świecie. Lekarstwem będzie poddanie działających w Unii agencji ratingowych, chodzi tutaj głównie o Standard & Poor's, Fitch i Moody's, rejestracji i nadzorowi Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który ma powstać do stycznia przyszłego roku. Co prawda pieniędzy od tego nie przybędzie, ale przynajmniej oceny powinny być lepsze, a co za tym idzie, humor komisji też się poprawi. Kontestacja. Warto tutaj napomknąć jeszcze o unijnym pomyśle walki z radykałami, cokolwiek by to miało znaczyć. zainteresowanych poszczegóły odsyłam do audycji Marcina z ubiegłego czwartku. Natomiast za blogiem Lege Artis Olgierda Rudaka chciałbym się zająć czwartkowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą swobodnie regulować zasady organizowania gier hazardowych w internecie. Sprawa ta zresztą żywo interesowała również polskie Ministerstwo Finansów. Wbrew pozorom nie stoi temu na przeszkodzie artykuł 49 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który mówi, że w zasadzie nie wolno ograniczać swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w innej niż jego macierzysta prowincji Unii. Jednakże wedle Trybunału nie stoi to na przeszkodzie wprowadzaniu ograniczeń w prowadzeniu biznesu, jeśli jest to uzasadnione celami, zaś zakazy są proporcjonalne do okoliczności. Sprawa ta w ogóle znalazła się na wokandzie Trybunału ze względu na sprawę zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii, a także na Malcie, organizatora złowrogiego hazardu internetowego Betfair, które chciało wejść na rynek holenderski. Jednakże holenderskie Ministerstwo Finansów odmówiło zezwolenia działania, co zaprowadziło obie strony przed Trybunał Unijny. Trybunał ostatecznie oparł się nie na artykule 49, ale na artykule 45, który zezwala na ograniczenie swobody działania przedsiębiorstw ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne i zdrowie publiczne. Czyli wygląda na to, że oddawanie się internetowemu hazardowi grozi masowymi bijatykami na ulicach Amsterdamu, ewentualnie AIDS-em, bądź przynajmniej grypą. Generalnie wyrok Trybunału można streścić następująco. Kochani poddani, pamiętajcie, że cokolwiek się zdarzy, urzędnik i tak wie lepiej, co dla was będzie dobre. Kontestacja. W ogóle internet ostatnio okazał się jakimś zasadniczym problemem dla urzędników unijnych. Portal Dziennik Internautów informuje, że europosłowie są namawiani do podpisywania oświadczenia w sprawie walki z czym? No oczywiście z głównym złem tego świata, czyli z pedofilią. A o czym tak naprawdę w oświadczeniu jest mowa? O tym, że monitorowanie danych w internecie powinno się rozciągnąć na wyszukiwarki. Po prostu monitorowane mają być wszelkie informacje na temat wyszukiwań przeprowadzonych przez obywateli Unii. Co ciekawe, podpisywanie oświadczenia jest promowane w taki sposób, aby europosłowie nie do końca wiedzieli, co podpisują. Sam dokument mówi tylko o utworzeniu systemu szybkiego ostrzegania przed pedofilami i osobami molestującymi seksualnie. Między innymi można w nim przeczytać, że Parlament Europejski zwraca się do Rady i Komisji o wdrożenie dyrektywy 2006/2004/WE z jednocześnym rozciągnięciem jej na wyszukiwarki w celu szybkiego i skutecznego przeciwstawienia się pedopornografii i molestowaniu seksualnemu online. Jeśli pod oświadczeniem podpisze się większość członków parlamentu, oświadczenie jest publikowane jako tekst przyjęty. Europosłowie są więc przekonani, że mogą pomóc wspierając rozciągnięcie wspomnianej dyrektywy na wyszukiwarki. Któż nie chciałby walczyć z pedofilią? Jednak dyrektywa zamaskowana tym numerkiem to właśnie rzeczona tak zwana dyrektywa o retencji danych. Czyli mówiąca o tym, o czym miała na początku tego newsa. Oświadczenie podpisało 324 posłów. W dyskusji, która rozgorzała w parlamencie, okazało się, że nie wszyscy wiedzą, co zrobili. W sprawie, poza emocjonalnym szantażem i małą przejrzystością działań prawodawców, którą można określić wręcz mianem manipulacji, niepokojące jest też stosowanie podwójnych standardów, gdyż jednocześnie Grupa Robocza Parlamentu Europejskiego upomniała Google'a za zbyt długie przechowywanie danych. Ale przecież Unia może. Tymczasem ciąg dalszy dyskusji na temat własności intelektualnej toczy się właśnie w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. 1 czerwca przez tę komisję przeszło kontrowersyjne sprawozdanie na temat przestrzegania prawa własności intelektualnej na wspólnym rynku. Zgodnie z nim piractwo internetowe uznano za przestępstwo traktowane na równi z nielegalną produkcją podróbek np. leków czy części samochodowych. Raport był krytykowany ze względu na postrzeganie internetu w sposób oderwany od rzeczywistości i za to, że oparty jest na raporcie finansowanym m.in. przez amerykańskie koncerny, z którego to czerpał dane na przykład o tym, że piractwo doprowadzi do utraty 1,5 miliona miejsc pracy w Unii. Metodologii tych obliczeń do tej pory nie udało się poznać. Ostateczne głosowanie odbędzie się 15 czerwca, a o szczegółach raportu można przeczytać w portalu onet.pl. Na stronie audycji można poczytać również o stosunku Unii Europejskiej do porozumienia ACTA, a także upraw roślin modyfikowanych genetycznie. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Skoro już o piratach mowa, to wielu skrajnych wolnościowców zainteresuje informacja podana przez Dziennik Internautów 31 maja. Duński Sąd Najwyższy w Kopenhadze podjął decyzję, że Telenor, drugi największy dostawca internetu w Danii, dalej musi blokować dostęp do serwisu torrentowego The Pirate Bay. Sąd Najwyższy podkreślił ze swoim wyroku, że serwis torrentowy umożliwia łamanie praw autorskich na szeroką skalę, w związku z czym wytwórnie filmowe, muzyczne czy wydawcy książek mają wszelkie podstawy do tego, by ich bronić. To powoduje, że spełnione są wszelkie przesłanki, by dostęp do szwedzkiego serwisu zablokować. Organizacja reprezentująca interesy przemysłu rozrywkowego wyraziła nadzieję, że inni duńscy dostawcy internetu także podporządkują się decyzji Sądu Najwyższego i zablokują dostęp do The Pirate Bay. Słuchajcie kontestacji. Jako, że już jesteśmy przy nowinach z ojczyzny Andersena, wspomnę tutaj o artykule, którego tytuł rzucił mi się w oczy w poniedziałek 31 maja w portalu interia.pl. Brzmiał on: brutalny kapitalistyczny szantaż duńskiej firmy. O co chodzi? No jak to ostatnio w Unii, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o Grecję. Grecja zbankrutowała, aktualnie zajmuje się głównie wyprzedażą wszystkiego, co się da, byle tylko pokryć chociaż część zapotrzebowania na podstawowe rzeczy. No ale ma też inne pomysły. Na przykład rząd grecki zadecydował, że wszystkie lekarstwa mają od tej pory kosztować o 1/4 mniej. Sprzeciwiła się temu duńska spółka Novo Nordisk, światowy lider produkcji insuliny, i wycofała z Grecji glukagen, który przyjmuje 50 tysięcy Greków. Spółka argumentuje, iż musiała wycofać produkt z łatwym aplikatorem z tamtejszego rynku, gdyż urzędowa obniżka ceny uczyniła handel tymże produktem nieopłacalnym. Warto wspomnieć, że Grecy są winni samej tylko firmie Novo Nordisk 36 milionów dolarów. Novo Nordisk zaoferował wprowadzenie do aptek zamiennika wycofanego leku, ale i tak greckie Stowarzyszenie Diabetyków określiło akcję Duńczyków jako brutalny, kapitalistyczny szantaż i ostrzegło przed zgonami chorych, nie mogących przyjąć leku. Można by powiedzieć, socjalista zawinił, na kapitaliście psy wieszają. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Z Grecji przejdźmy do miejsca, które może się okazać niespodziewanie kolejnym słabym punktem Unii. Chodzi o Węgry. Już jakiś czas temu głośna była afera, gdy premier ówczesnego socjalistycznego rządu, w sposób równie szczery, co nieświadomy włączonych dyktafonów, oświadczył, że jego rząd zepsuł wszystko, co dało się zepsuć. W międzyczasie władzę na Węgrzech przejął Fidesz, partia prawicowa, nawet z nachyleniem nacjonalistycznym, i okazało się, że jest jeszcze gorzej. W czwartek wiceszef tej partii, Lajos Kosza, oznajmił, że Węgry są bliskie bankructwa, a główne zadanie rządu polega na tym, by tego uniknąć. W piątek rzecznik premiera, Peer Szijjártó, potwierdził tę opinię, ale stwierdził też, że rząd jest przygotowany, by uniknąć drogi, na którą weszła Grecja. Oskarżył też poprzedni socjalistyczny rząd o fałszowanie danych ekonomicznych, tak jak to czynili Grecy. Szijjártó potwierdził, że rząd będzie naciskać na cięcia podatków zapowiadane w kampanii wyborczej. Zapowiedział, że w weekend zostanie ogłoszony raport o stanie gospodarki, a w ciągu kolejnych kilku dni rząd ogłosi plan działania. Priorytetami są cięcia podatków, uproszczenie zasad opodatkowania i poprawa konkurencyjności. Brzmi nieźle. Wiceszef węgierskich socjalistów, Imre Szekeres, wezwał rząd, by przestał mówić o szkieletach w szafie odziedziczonych po poprzednikach i oświadczył, że spadek kursu forinta wywołał w czwartek właśnie komentarz Lajosa Koszy. Oczywiście Unia wie lepiej. Unijny komisarz do spraw gospodarczych i walutowych, Olli Rehn, zaprzeczył w sobotę, jakoby Węgrom groziło bankructwo, gdyż jego zdaniem gospodarka tego kraju jest na dobrej drodze do ozdrowienia. Pożywiom, uvidim. Informacje o kryzysie węgierskim przytoczyłem za portalem interia.pl. Ja! Słuchajcie kontestacji! Czas przeskoczyć teraz jedną granicę. 29 maja w Czechach odbyły się wybory parlamentarne. Gazeta Wyborcza już dzień wcześniej ogłosiła triumfalnie, że Czechy skręcają w lewo. Jednakże wyborcy postanowili nieco inaczej. Co prawda faktycznie wybory wygrała Czeska Partia Socjaldemokratyczna, jednak prawdopodobnie rząd utworzy koalicja partii centroprawicowych. To wszystko według portalu onet.pl. Bardzo ciekawą nową propozycją w czeskim parlamencie jest partia Veci Verejne, czyli Sprawy Publiczne, która otrzyma ponad 10% głosów, wzywając do cięć budżetowych, zmniejszenia podatków i zdecydowanej walki z korupcją. Przyszli koalicjanci już zapowiedzieli, że po przejęciu władzy zamierzają wprowadzić w życie ostry plan oszczędnościowy, by zapobiec w Czechach wybuchowi kryzysu w stylu greckim. Wedle portalu Forsal.pl nowej koalicji ufają inwestorzy walutowi. Czeska korona natychmiast się umocniła po ogłoszeniu wyników wyborów. Myślę, że warto z życzliwym zainteresowaniem poobserwować działania nowego rządu za naszą południową granicą. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! Czas pokaże, czy ten rząd da Czechom więcej niż władza najlepszej partii, ugrupowania złożonego z komików, które właśnie wygrało wybory komunalne w Reykjaviku, stolicy Islandii. Głównym powodem głosowania na tęże partię była pewna świeżość idei i przewodniczący John Gnar obiecywał, że po wyborach nie zamierza dotrzymać żadnych obietnic. Na tle działań pozostałych partii, a warto tu wspomnieć, że Islandią od długiego czasu rządzili socjaldemokraci, którym udało się tę wyspę doprowadzić do głębokiego kryzysu, takie oświadczenie zachęciło wyborców swoją uczciwością. Żartownisie, którzy zdobyli prawie 35% głosów, w kampanii wyborczej obiecywali również bezpłatne ręczniki dla każdego przy każdym gejzerze oraz sprowadzenie misia polarnego do stołecznego zoo. W każdym razie i tak oczywiście tych obietnic nie zamierzają dotrzymać. Równie sympatyczna, acz mniej spektakularna wiadomość nadeszła z innej wyspy. Nowy konserwatywno-liberalny rząd brytyjski premiera Davida Camerona dotrzymał obietnicy wyborczej. Opublikował on linijka po linijce dane odnoszące się do wydatków publicznych za lata 2008-2009 i 2009-2010. Inicjatywę powitały z zadowoleniem pozarządowe grupy dbające o interesy podatników. Poprzedni rząd laburzystów sprzeciwiał się publikacji szczegółowych rozliczeń, argumentując, że będą one niezrozumiałe dla ludzi, pomimo istnienia ustawy o swobodzie dostępu do informacji. W Polsce osoby, które zgodnie z analogiczną ustawą chcą się przyjrzeć budżetowi państwa, napotkają na przykład na takie kwiatki jak kilkadziesiąt miliardów złotych zaliczonych do rubryki inne. Cóż, może kiedyś przyjmą się u nas i brytyjskie trendy. Informacje podaję za portalem money.pl. Poniedziałek 31 maja portal interia.pl opisał kolejny przejaw demokratyzacji i liberalizacji życia w Rosji. W Moskwie, w okolicach Placu Triumfalnego, stronnicy opozycji manifestowali w obronie prawa do zgromadzeń. Manifestację zaatakowali funkcjonariusze oddziału milicji do zadań specjalnych, aresztując ponad 130 osób. Zdaniem rozgłośni Echo Moskwy, funkcjonariusze powalali manifestantów na ziemię, bili i wlekli do autobusów milicyjnych. Akcje w obronie wolności zgromadzeń odbywały się w poniedziałek także w innych dużych miastach Rosji. Podobnie licznych zatrzymań dokonano również w Petersburgu. Rzeczniczka Moskiewskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, Żanna Orzymina, powiedziała, że opozycji proponowano różne warianty przeprowadzenia akcji, ale oni woleli przyjść i przeszkadzać w przeprowadzaniu legalnych wieców. Kontestacja. Nie tak dawno mówiłem o godnych pochwały reformach wprowadzanych przez władze Kalifornii. Tym razem stamtąd mam nieco gorszą wiadomość. Otóż władze tego stanu chcą wyeliminować ze sklepów jednorazowe torby. Foliowe mają być całkowicie zakazane, tak jak już są w Chinach i Bangladeszu, papierowe zaś obłożone podatkiem w wysokości 10 centów. Parlament tego stanu tę ustawę już przyjął. Zwolennicy ustawy uzasadniają podatek od toreb papierowych, wskazując na szkody dla środowiska spowodowane wycinaniem drzew. Przeciwnicy twierdzą jednak, że utrudni on życie klientom i spowoduje rozrost biurokracji, która będzie się zajmować egzekucją nowego prawa. Jak sądzicie, kto ma rację? I to już tyle informacji zagranicznych w tym wydaniu tygodnia w sieci. Na stronie audycji można jeszcze znaleźć linki do ciekawych wiadomości z Grecji, Korei, Indii, Niemiec oraz Ukrainy. Przy okazji przypominam raz jeszcze adres strony audycji. Jest to radio.kontestacja.com/tydzień. Tam są linki do wszelkich ciekawych informacji o wolności, jakie w tym tygodniu znalazłem. Zachęcam też do komentowania tych wydarzeń i do dyskusji. A tych, którzy chcą mnie przekonać do sensowności rozwijania audycji, na przykład przez wzięcie udziału w jej nagrywaniu, zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Na dzisiaj to wszystko. Wszystkim słuchaczom życzę miłego tygodnia. Mówił Krzysiek. Est Kosiorowski.